يَسْأَلُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عظيم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، مختصر حمد و صلاة کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورہ فتح سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب نبی نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام حاضرین کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آپ حضرات کے علم میں ہے کہ مہینے کی مناسبت سے ہم نے گزشتہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے چند گوشے وہ آپ کے سامنے رکھے، خصوصیت کے ساتھ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ایک کٹھن امتحان اللہ تبارک و تعالی نے لیا اور فرمایا اپنے بیوی اور بچے کو ایک چٹیل میدان میں چھوڑا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وجہ بھی نہیں پوچھی اور ایک چٹیل میدان میں اپنے زن اور فرزند کو چھوڑ آئے. اور پھر اس کے بعد آب زمزم کیسے مرض وجود میں آیا اور صفا مروہ، غرض یہ کہ کچھ ان نشانیوں کو ہم نے بیان کیا. ابھی یہ سلسلہ جاری ہے، لیکن اچانک یہ خیال آیا کہ اس مہینے کی 18 تاریخ کو امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت وقوع ہو. ہم نے مناسب سمجھا کہ ان کا یوم ہو اور ان کا تذکرہ نہ ہو، یہ مناسب نہیں، اس لیے ہم نے آج اپنا روئے سخن، آج کا عنوان ہم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت اور شہادت رکھا تاکہ ان کے فضائل و مناقب کچھ عرض کیے جائیں. ہمیشہ یاد رکھیے کہ بزرگان دین کے قصص اور ان کے واقعات میں ہمارے لیے بے شمار ہدایتوں کا سامان ہوتا ہے، لہذا کبھی یہ گمان مت کیجیے کہ میاں یہ تم ہر سال ہی سنتے رہتے ہیں. حدیث شریف میں ہے کہ نیکوں کا ذکر معصیت کو دھو دیتا، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کیا جائے یہ ہمارے لیے سیئات اور برائیوں کا کفارہ، پھر جن کو دیکھ کے لوگ نیک بنے تو ان کا کیا عالم ہوگا صحابہ کرام علی مردوان کا. اس لیے ہم نے ایک مخصوص آیت تلاوت کی کہ جس نے ایک خاص شان حضرت عثمان کی ہمیں دکھائی دیتی. اور آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا جب اس آیت پر ہم کلام کریں گے آگے, اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی وہ انفرادیت ہے کہ پوری جماعت صحابہ کرام علی رضوان میں یہ نعمت کسی کو بھی حاصل نہیں ہوتی. یہ اللہ کا فضل ہے, حضور کی عنایت ہے کہ جسے چاہیں جیسے چاہیں جس انداز میں نواز دیں. اس واقعے میں صلح حدیبیہ کی طرف اشارہ ہے. سیاق و سباق یہ ہے, پھر اس کے بعد ہم گفتگو کریں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ سے قبل احرام باندھ کر تقریباً 1500 کے قریب کم و بیش صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے آئے, اور مدینہ منورہ سے جب آئے تو اس وقت کا جغرافیہ ایسا تھا کہ مکہ مکرمہ سے پہلے ایک وادی ہے حدیبیہ, اس وادی میں قیام کیا. اور چونکہ مکہ والوں سے تنازع تھا کفار مشرکین, تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے مذاکرات کے لیے بھیجا. کفار مشرکین نے منع کر دیا, ہم کوئی مذاکرات نہیں کریں گے اور آپ کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں. پھر اس کے بعد ایک صلح ہوئی جس کا ذکر ہم نے پچھلی تقریروں میں کیا, اور صلحوں کے وقت میں جو واقعات پیش آئے اس کا تذکرہ اس آیت میں ہے. تو حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر سب نے ہاتھ دیا اور فرمایا کوئی مسئلہ درپیش ہو آخری دم تک لڑو گے, میدان میں ڈٹے رہو گے. صحابہ کرام نے پرعزم ہونے کا اظہار کیا. تو جب حضور کے ہاتھ پر بیعت تھی تو اس کا نقشہ یوں بیان کیا, ان الذین یبایعونک, اور اے میرے محبوب جنہوں نے تمہارے ہاتھ پر بیعت کی, یبایعون اللہ, بظاہر تو انہوں نے تمہارے ہاتھ پر بیعت کی مگر حقیقت میں اللہ کے دست قدرت پر بیعت کی. ید اللہ فوق ایدیہم, ان کے ہاتھوں پر بھی خدا کا ہاتھ ہے. اب اس سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت, یہ ہم ذرا آخری میں اس طرف آئیں. یہ موضوع اتنا وسیع اور عریض ہے کہ ہم ہر جگہ سے چند چند چیزیں لے کر سیرت کے چند گوشے آج اپنے دلوں میں رچا اور سجا کر کے جائیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا اسلام, ہماری کتابوں میں یہ مشہور ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا. جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کے چچا تھے حکم بن عاص, وہ بہت گرم ہوئے, ایک کمرے میں بند کر دیا کہ عثمان تم نے اپنا آبائی دین جو ہے وہ تم نے چھوڑ دیا, لہذا ان پر بہت سختی. اس سختی کے باوجود یہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول اس کے کلمے کی برکت کہ ایک مرتبہ وہ دل میں راسخ ہو جائے تو اس کے بعد نکلتا نہیں. لوگ اپنی جانوں کے نذرانہ اور ناجانوں کی قربانیاں دیتے ہیں مگر وہ دل میں سے نکال نہیں پاتے. تمام تر مظالم کے باوجود جب ان کے چچا نے دیکھا کہ حضرت عثمان ڈٹے ہوئے ہیں اور بالکل بال برابر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو رہے, تو یوں سمجھیے کہ انہوں نے ستانے کے بعد, سزا اور تشدد کے بعد نا امید ہو گئے, تو حضرت عثمان کو رہا کر دیا, حضور کے دربار میں آ گئے. اب ایک دوسرا دور شروع ہوا. نسب کے اعتبار سے حضور علیہ السلام سے اوپر, آپ کو اگر یاد ہوگا جو تسلسل کے ساتھ تقریریں سن رہے ہیں کہ ہم نے جمعۃ الوداع میں عرض کیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تقریباً 550 سال پہلے حضور کی ولادت, آپ کا شجر نسب دیکھا جائے تو آپ کے آباؤ اجداد میں ایک نام ہے کعب بن لوئی, تقریباً 8 یا 9 پشتوں میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نسب کا سلسلہ کعب بن لوئی سے مل جاتا. یعنی گویا دونوں ایک دادا کی اولاد, ایک شاخ نبی کریم علیہ السلام اور دوسری شاخ سے حضرت عثمان غنی, 8-9 واسطوں سے حضرت کعب سے آپ کا سلسلہ نسب مل جاتا ہے. تو یوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب کے اعتبار سے اتنا قریب ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. یہ قبیلوں میں بنی امیہ ایک قبیلہ تھا جس سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اتنی مہربانی فرمائی کہ اپنی ایک صاحبزادی حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کیا. اب ذہن میں رہے حضور کی 4 صاحبزادیاں, ایک تو حضرت علی کے نکاح میں ہیں, 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ ام کلثوم, یہ حضرت یہ کے بعد دیگری حضرت عثمان کے نکاح میں. شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دہلوی کی تحقیق کے مطابق جو انہوں نے مدارج النبوت میں نقل فرمائی, سب سے بڑی صاحبزادی جن کا نام زینب تھا یہ حضرت ابو العاص کے نکاح میں. اور حضرت ابو العاص اور حضرت زینب سے ایک لڑکی کی ولادت ہوئی جن کا نام امامہ تھا. کتاب الصلاۃ میں ان پر ایک حدیث ہے کہ نماز کے دوران حضور نے ایک بچی کو گود میں لیا, اس بچی کا نام امامہ تھا. یہ حضرت زینب کے بطن سے تھی اور یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نواسی تھی. صرف ایک منٹ, کیونکہ شاخ سے شاخ نکلتی ہے شیعہ حضرات کا اعتراض, ہم کچھ ان کے جوابات بھی دیں. ہمارے سنی چونکہ اپنا لٹریچر نہیں پڑھتے, اپنی کتابیں نہیں پڑھتے, اپنی تفسیر نہیں پڑھتے, حدیثوں کو نہیں دیکھتے, مفتر کتاب, کوئی آدمی ان کے کانوں میں پھونک دے تو ہاتھ پیر پھول جائیں گے یا انہی کی ہاں میں ہاں ملانے لگ جائیں گے اور گویا کبھی بھی اس کو تحقیق کی ضرورت محسوس نہیں کرے. نتیجتاً کبھی کبھی تو اپنے ایمان ہی سے ہاتھ دھو بیٹھتے. اللہ تعالیٰ معاف فرما ان معاملات. شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ حضور کی ایک صاحبزادی حضرت فاطمہ, کیونکہ حضور کی اگر 4 صاحبزادیاں مانی جائیں تو 2 تو ماننی پڑیں گی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں, 1 ماننی پڑیں گی ابو العاص کے نکاح میں. لہذا انہوں نے کہا کہ حضرت علی کی انفرادیت قائم کرنے کے لیے یہ کھڑو کہ حضور کی ایک ہی صاحبزادی. اچھا, جب ہم لوگ کلام کرتے ہیں کہ تمہاری کتابوں میں موجود وغیرہ وغیرہ, ان کے شیعہ محققین یہ جواب دیتے ہیں اصل میں حضور علیہ السلام نے حضرت خدیجہ الکبریٰ جو بیوہ تھی ان سے نکاح کیا. تو یہ خدیجہ الکبریٰ سے پچھلی جو 3 اولادیں یعنی 3 صاحبزادیاں, یہ پہلے والے شوہر سے تھیں. جب حضور کی خدمت میں آئیں تو 3 صاحبزادیاں لے کر کے آئیں, اور حضور علیہ السلام سے جب نکاح ہوا ان سے ایک صاحبزادی حضرت فاطمہ جو ہیں ان کی ولادت ہوئی. اب ہمارے لوگ گھبرا جائیں سن کر. اب دیکھیے قرآن مجید کی نقم بتاتے ہیں. آئے حضور کی ایک صاحبزادی یا چند صاحبزادیاں, ارشاد باری تعالیٰ سنیے. یا ایہ النبیو کلی ازواجی کا وہ بناتی کا وہ نساء المومنین. اے میرے حبیب, یہ بات جو ہمیں ارشاد فرمانا, یہ اپنی بیویوں سے کہہ دو, اپنی بیٹیوں سے کہہ دو اور تمام مسلمان خواتین سے کہہ دو. یہ بنات ہے بند کی جمع. اگر حضور کی ایک صاحبزادی ہوتی تو قرآن کی آیت یوں ہوتی, یا ایو نبیو کلی ازواج کا وہ بنت کا وہ نساء المومنین, اپنی بیٹی سے کہہ دو اور خواتین اسلام ان سے کہہ دو. جب قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وہ بناتی کا اپنی بیٹیوں سے کہہ دو, تو عربی قاعدے میں کم سے کم 3 پر جمع کا صیغہ بولا جاتا. اردو اور فارسی میں تو 2 پر بھی جمع کا صیغہ استعمال کرتے, مگر عربی میں کم سے کم 3 پر جمع کا صیغہ بولا جاتا, 3 یا اس سے زائد. تو وہ بناتی کا نے تمام شیعہ محققین کی پول کھول کے رکھ دی. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے آپ اپنی بیٹیوں سے کہہ دو. حضور کی ایک بیٹی نہیں بلکہ 3 بیٹیاں. اب آئیے سو پہلے سگے کا مسئلہ, اس کاف پر ملاحظہ فرمائیے. وہ بناتی کا اپنی بیٹیوں سے کہہ دو, معلوم ہوا کہ 4 بیٹیاں یہ حضور ہی کی تھیں. یہ تو قرآن کی نص سے پتا لگا. اب آئیے ایک لطیفہ سناتے ہیں آپ. امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے میں ایک شیعہ جو تبرہ کرتا تھا حضرت عثمان غنی پر, اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کو یہودی تک کہتا، اتنا بدبخت. وہ آیا امام اعظم کے پاس، اس کی بیٹی تھی جوان، ہمارے امام صاحب سے کہنے لگے، عام طور پہ لوگ شادی بیاہ میں ہوتا ہے کہ بھئی ہماری بچی جوان ہم تذکرہ کر دیں، آپ کی بھائی مولانا خیال رکھے کوئی نیک بچہ ہو، نیک ربا، اسی طریقے سے سارے معاملہ چلتے ہیں یا نہیں. وہ امام صاحب کے پاس آیا کہ دیکھیے میری بچی جوان ہے اور آپ ذرا خیال رکھیے گا، اور کوئی اگر اچھا لڑکا مل جائے تو ذرا مہربانی کیجیے گا. امام صاحب نے بٹھائے کرنے ایک رشتہ بڑا اچھا، وہ سمجھا نہیں، بٹھا کر کے کہا بڑا حسین اور جمیل ہے، بڑا پیسے والا آدمی، بڑے اخلاق جو ہیں اس کے بڑے کریمانہ وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے کہا امام صاحب پھر سبحان اللہ پھر کیا ہے؟ کر لے بس صرف ایک مسئلہ ہے، ساری خوبیاں ہونے کے باوجود ہے یہودی. ارے انہوں نے کہا امام صاحب آپ یہودی کا رشتہ پیش کر رہے ہیں. تو فرمایا اس میں حرج کا، جب نبی کریم علیہ السلام نے اپنی دو بیٹیاں حضرت عثمان غنی کو دے دی بقول تمہارے، تو ایک بیٹی تمہیں دینے میں کیا حرج ہے؟ اللہ اکبر. وہ سمجھ گیا کہ حضرت امام اعظم نے کتنی بڑی اس پر گرفت کی ہے. اللہ اکبر. تو کوئی آدمی یہ اس کو منظور ہوگا کہ اپنی بیٹی کی سے عیسیٰ اور یہودی کو دے دے؟ اس کی زبان بند ہو گئی اور امام صاحب نے لگام ڈال دی گویا اس کی زبان میں. اب آئیے ان دونوں کا قصہ حدیث شریف میں. حضرت رقیہ سے پہلا نکاح ہوا، اور حضرت رقیہ سے نکاح ہونے کے بعد یہ اعلان نبوت سے پہلے ہوا. ان کی سخت طبیعت خراب تھی، سخت علیل تھی، یہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے فضائل میں سے یہ بات. اچانک جب ہجرت ہوئی تو دوسری ہجری کو جنگ بدر یہ ہوئی. جب جنگ بدر کے لیے، غزوہ بدر کے لیے صحابہ کرام روانہ ہو رہے تھے بدر کے لیے، حضرت عثمان غنی نے بھی کہا حضور میں بھی جانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمانا تم گھر میں بیٹھو اور اپنی اہلیہ کی تیمارداری کرو، تم مت جاؤ. تو اس زمانے میں لوگ اپنی جان دینے دین کے لیے اپنی جانوں کو چھپایا نہیں کرتے، پیش کیا کرتے تھے، ہمیں بھی موقع دیجیے تاکہ ہم بھی اپنی جان اللہ اور اس کے رسول کے راہ میں قربان کریں، کوئی ہیلے بہانے نہیں کیا کرتے. اب حضرت عثمان نے اصرار کیا، حضور علیہ السلام نے کیا پیارا جواب دیا، اس سے حضور کی بلندی اور مقام کا پتہ لگتا ہے جو علماء اہل سنت بیان کرتے، جو ہمارا عقیدہ. جب انہوں نے اصرار کیا تو آپ نے فرمایا حضور علیہ السلام نے، عثمان تم گھر میں رہو، اپنی بیوی کی تیمارداری کرو، تم بدر کا ثواب ہی لینا چاہتے ہو نا. فرما سنو، تم گھر بیٹھ کر اپنی بیوی کی تیمارداری کرو، بدر کا ثواب ہم تمہیں گھر بیٹھے عطا فرمائیں. پھر کیا بات تھی، حضور کا حکم بھی تھا، آپ رک گئے. اور رکنے کے بعد تمام مورخین محدثین خصوصاً شرائع حدیث تقریباً سب اس پر متفق ہیں کہ جنگ بدر ہونے کے بعد، اس کی کامیابی کے بعد، جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو مال غنیمت کی تقسیم میں حضرت عثمان کو بھی اتنا ہی حصہ دیا گیا جتنا دیگر بدری صحابہ کرام علی مرضوان کو دیا گیا. اسی لیے بدری صحابہ کا عدد کیا ہے، 313 رہے ہوں گے، اور اس میں 13واں نمبر حضرت عثمان غنی کا. 313 بدری صحابہ میں حضرت عثمان غنی بھی شامل ہیں، اور گویا بدر کا ثواب ہی نہیں بلکہ بدر میں جو مال غنیمت کا حصہ تھا وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا. اب دیکھیے حضرت رقیہ کا جب انتقال ہوا، اس وقت بدر سے ایک شخص مدینہ منورہ بشارت دینے کے لیے آیا. حضور کی عادت شریفہ یہ تھی کہ پورا غزوہ جنگ کے بعد 3 دن مزید اس میدان میں قیام فرماتے، 3 دن کے بعد اپنے اصل مقام پر کوچ کرتے. حضور تو وہاں ٹھہر گئے بمے صحابہ کرام علی مرضوان، لیکن ایک گھڑ سوار مدینہ منورہ آیا تاکہ لوگوں کو پتا لگے کہ الحمدللہ ہم نے اتنا بڑا مارے کا سر کر لیا حضور کے صدقے. جس وقت یہ بدر شریف کی بشارت کے ہم نے جنگ جیت لی مدینہ شریف میں پہنچی تو حضرت رقیہ کو قبر میں اتارا جا رہا تھا. اس وقت قاسم نے آن کر کے کہا بدر کا مار کا ہم نے سر کر لیا. اب چلیے بدر کا معاملہ ختم ہوا، حضرت عثمان غنی کو ایک صدمہ تھا، ایک افسوس تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے جو میرا رشتہ قائم کیا ان کی بیٹی کی وجہ سے، تو میں اس شرط سے تو محروم رہ گئے. اکثر و بیشتر سوچتے رہتے. لیجیے حضور کا دوسرا کرم, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا, وقت مناسب اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت نبی کریم علیہ السلام نے عثمان غنی رضی اللہ سے کر دیا. اور کرنے کے بعد کیا فرمایا سنیے آپ. علامہ جلال الدین سیوطی نے بڑی تحقیق میں لکھا, حضور علیہ السلام نے فرمایا, ایک روایت تو یہ نقل کی کہ عثمان اگر تمہارے نبی کی تیسری بیٹی ہوتی تو اس کا انتقال ہو جاتا, وہ بھی میں تمہیں بیاہ دے. اور امام سیوطی نے اس باب میں آخری بھی یہ حدیث نقل کی ہے کہ اے عثمان اگر تمہارے نبی کی 40 بیٹیاں بھی ہوتی وہ یہ کے بعد دیگرے ان کا انتقال ہوتا رہتا تو میں 40 کی 40 بیٹیاں تمہارے نکاح میں دے دیتا. اللہ اکبر. اور تیسری بات یہ کہ علماء نے یہ دعویٰ کیا جب سے دنیا معرض وجود میں آئی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے اور جانے کا سلسلہ جاری رہا, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی باست تک کوئی ایسا خوش نصیب نہیں گزرا کہ جس کے نکاح میں ایک نبی کی دو بیٹیاں ہوں سوائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اس لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے, یعنی دو نور والا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت عظیم البرکہ عظیم مرتبت رحمت اللہ علیہ نے کتنے بہترین انداز سے بیان کیا. فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا. تو آپ کو ذو النورین اس لیے کہا جاتا. اور ایک تحقیق یہ بھی کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جنت میں داخل ہوں گے تو ان پر دو نور کی تجلی ہوگی. دونوں باتیں بھی ہو سکتی ہیں کہ دونوں صاحبزادی کی وجہ سے ذو النورین کہلائے, یا نور کی تجلی ان پر جنت میں ہوگی جب جنت میں داخل ہوں گے اس لیے ذو النورین کہلائے. دونوں باتیں عزیزان گرامی ہو سکتی ہیں. اب آئیے حضور علیہ السلام کی شفقت و مہربانی. اسامہ ابن زید بہت چھوٹے بچے تھے, حضور کے گھر ہی میں پلے. اس زمانے میں کیا ہوتا اور اب بھی ہونا چاہیے لیکن وہ اڑوس پڑوس کے جو معاملات پیار محبت شفقت مہربانی یہ ساری باتیں اب ختم ہو گئیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب سالن پکاؤ تو شوربے میں ذرا پانی بڑھا دو. شوربے میں پانی بڑھانے کے بعد اپنے اڑوس پڑوس میں بھی ایک دو کٹورے بھیج دو تاکہ تمہیں بھی کفایت کرے اور پڑوسی بھی اس سے متمتع ہو. تو حضور علیہ السلام کے یہاں سالن بنا. اسامہ ابن زید بچے تو ان کو سالن کا ایک کٹورا دے کر کے آپ نے حضرت عثمان غنی کے گھر بھیجا. اس نے اتفاق کریے جب اسامہ ابن زید سالن کا کٹورا لے کر وہاں پہنچے تو حضرت عثمان غنی ان کی زوجہ یہ دونوں ایک دوسرے کے برابر بیٹھے ہوئے. یہ آئے سالن کا کٹورا دیا اور چلے گئے. حضور علیہ السلام نے بلایا کہ سالن دے کر آ گئے. کہا دے کر آ گیا. اب دیکھیے وہ اتنے بھی صغیر سن نہیں تھے کہ ان سے یہ پوچھا جاتا, خوش تو سمجھدار ہوں گے. فرما اسامہ ابن زید تم نے کئی میاں بیوی دیکھے تو ہوں گے. انہوں نے کہا حضور کئی میاں بیوی دیکھ. فرما یہ بتاؤ کہ تم نے ایسا حسین جوڑا دیکھا, ایسے میاں بیوی کبھی تم نے دیکھ. انہوں نے کہا حضور میاں بیوی تو بہت دیکھے مگر ایسا حسین جوڑا میں نے نہیں دیکھا. اور ایک حدیث شریف یہ بھی امام سیوطی نقل فرمائی, وہ حدیث شریف یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صاحبزادی کو کویا مخاطب کر کے فرمایا. اور ایک روایت یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ میں اور عثمان غنی اپنے باپ کی صورت اور شباہت سے بہت ملتے ہوئے ہیں, یعنی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے. فرمایا ہم دونوں جو ہیں وہ ان سے بہت ملتے ہوئے ہیں. یعنی ام المومنین سے کہا کہ تمہارے شوہر اور عثمان غنی یہ حضرت ابراہیم اپنے باپ کے صورت و شکل سے کافی ملتے ہوئے, تو بہت مشابہ تھے حضرت عثمان غنی نبی کریم علیہ السلام کی صورت اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی شکل و صورت سے بھی بہت مشابہ تھے. اب آئیے دین کے لیے ایثار اور قربانی کا معاملہ. ہرچند کہ ہم نے ایثار پر ایک بھرپور تقریر یہاں کی اسے عنوان بنا کر حضرت عثمان غنی کا ایثار دیتے دین کے لیے, اللہ تعالیٰ نے بے شمار مال انہیں عطا فرمایا. ایک غزوہ جو تھا اس میں بڑے مال اور پیسوں کی ضرورت, تو صحابہ کرام علی رضوان کے جنب غفیر میں حضور نے اعلان فرمایا کہ ایک معاملہ آنے والا، اس میں تمام حضرات اعانت کریں. اس زمانے میں جو کچھ صحابہ سے ہو سکا انہوں نے دیا. حضور پھر ترغیب فرمانا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو، انہوں نے کہا حضور 100 اونٹ بمے پالان بمے ساز و سامان میری طرف مجاہدین کے لیے، 100 اونٹ دے دیے، مگر مارے کا شاید اس سے زیادہ جو تھا وہ خطرناک یہ کر رہا تھا. پھر حضور نے ترغیب دی کچھ اور چاہیے. سب نے دیکھا، کسی نے جو ہو سکتا دیا. حضرت عثمان غنی سمجھ گئے کہ ابھی ضرورت ہے، پھر کھڑے ہو، کہا حضور 200 اونٹ میری طرف سے، 100 پہلے 100 اب. یہ 200 اونٹوں کا اعلان کر دیا. حضور پھر بھی ترغیب کرتے رہے کہ کچھ اور چاہیے. پھر کھڑے ہو گئے حضرت عثمان غنی، کہا حضور 300 اونٹ بمے ساز و سامان. تو حضور نے ارشاد فرمایا، امام سیوطی نے علامہ امام ترمذی کے حوالے سے لکھا کہ حضور نے ارشاد فرمایا، اب حضرت عثمان کا کوئی گناہ کوئی خطا کوئی ان کی بھول انہیں نقصان نہیں پہنچائے گی، یعنی سب اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے. اور ایک روایت میں ہے حضور منبر پر جلوہ گر اور ارشاد فرما رہے، چلاؤ کچھ بہت بڑا معرکہ ہمیں سر کرنا. حضرت عثمان غنی نے 1000 دینار حضور کی خدمت میں پیش کر، 1000 دینار کا، حضور یہ میری جانب. حضور منبر شریف سے اتر کر تشریف لائے اور راوی کہتے ہیں جو 1000 دینار حضرت عثمان غنی جب ڈھیر کیے تو حضور دینار کو اس طریقے سے الگ پلٹ کر دیکھ رہے تھے، فرماتے تھے کہ اب حضرت عثمان کا کوئی گناہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا. وہ یہ تمام گناہ اللہ تبارک و تعالی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے معاف فرما دیے. تو یہ بھی ان کے فضائل اور مناقب سے. آئیے جو آیت ہم نے تلاوت کی، چونکہ وقت بہت کم ہے، اب اس آیت سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق بیان کریں، جو ایک بہت بڑی مرکزی فضیلت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. مال میں تو آپ نے دیکھ لیا، وہ کتنے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف آئے، ایک یہودی کے پاس میٹھا کنواں تھا، میٹھے پانی کا، وہ پیسے سے پانی دیا کرتا تھا. تو حضور نے دیکھا کہ میرے غلاموں کو بڑی تکلیف ہو رہی، کسی پیسہ ہے کسی پیسہ نہیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، ہے کوئی جو اس روما نام تھا چشمے کا، اس روما کو خرید کر مسلمانوں وقف کر دے. تو دیکھیے مقام مصطفی فرما، جنت میں چشمہ دینے کا ہم اس سے وعدہ کرتے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ چشمہ خریدا، مسلمانوں وقف کیا، حضور کی خدمت میں آیا، کہا حضور آپ نے یہ فرمایا کہ جو روما چشمے کو خرید کر مسلمان پہ وقف کر دے اسے آپ جنت میں عطا فرمائیں گے چشمہ؟ فرمایا ہاں. فرما میں نے اس چشمے کو خرید کر مسلمانوں پر وقف کر دیا. فرما عثمان اب جنت میں چشمہ دینا ہمارا کام، اب جنت میں چشمہ تمہیں ہم عطا فرمائیں گے. کئی مرتبے دولت مند تھے تو دولت کو اس طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے عزیزان گرامی لوگوں پر اس طریقے سے اس کو تقسیم اور اس طریقے سے اعانت اور بھرپور مدد فرمائی. اب آئیے، میں نے عرض کیا ابتدان کہ حضور علیہ السلام حدیبیہ پر مذاکرات کے لیے جماعت صحابہ پر نظر ڈالی، کسے بھیجا جائے، کون ایسا باحکمت آدمی ہے جو کفار مشرکین کو آمادہ کر لے کہ ہمارے نبی علیہ السلام و سلام کا ارادہ جنگ کا نہیں، ہم احرام باندھے ہوئے ہیں، کعبے کا طواف کریں گے، صفا مروہ کریں گے، احرام اتار دیں گے، کچھ نمازیں پڑھیں، واپس مدینہ منورہ چلے جائیں. حضرت عثمان غنی گئے مکہ. میں جب گئے تو جانے کے بعد آپ نے ان کے سرداروں سے ملاقات کی، انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں، تمہارے نبی اور جتنے ان کے ساتھی ان کو عمرے کی اجازت نہیں ہے. لیکن کہا عثمان تم بھی احرام باندھے ہوئے، جب آ ہی گئے مکہ تو تمہارے نبی کو تو اجازت ہم نہیں دیں گے، لیکن تم کعبے کا طواف کرو، نہیں تم عمرہ کر لو. حضرت عثمان غنی حرم شریف میں تھے، حرم میں محترم تھے، اور اس کے بعد کیا محرم تھے، احرام باندھے ہوئے تھے، عمرہ کرنا ان پر بہت ضروری تھا. لیکن عثمان غنی نے فرمایا کہ تم جب ہمارے آقا کو اجازت نہیں دیتے تو عثمان میں کہاں یہ طاقت کہ اکیلے عمرہ کر لے. فرما جب تم حضور کو اجازت نہیں دیتے تو رکھو سنبھالو اپنا کعبہ، میں عمرہ نہیں کروں گا. اور واپس چلے گئے. واپس جانے کے بعد شرعی مسئلہ پھر یہ ہوا کہ سب نے باضابطہ دم دیا، دم دینے کے بعد احرام اتارا، اور جو معاہدہ ہوا صلح حدیبیہ کا، آئندہ سال آپ آئیں گے اور اس کی بڑی شیطیں اس کی طرح ہم نہیں جانا چاہتے. یہاں مذاکرات میں کچھ دیر لگ گئی حدیبیہ پہنچنے میں. حضرت عثمان غنی کسی طریقے سے یہ خبر گرم ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی شہید کر دیے گئے، ہو سکتا کافروں سے مٹ بھیڑ ہو جائے. یہ صلح حدیبیہ سے پہلے کا واقعہ. حضور ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے اور صحابہ کرام موجود ہیں، لگ بھگ 1500 صحابہ کرام، انہوں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی، آخری دم کا ہم لڑیں گے وغیرہ وغیرہ. سب جب بیعت کر چکے تو یہ حضور کی انفرادیت ہے کہ مسلم شریف صحاح ستہ کی حدیث سے یہ ترشح ہے کہ فرمایا حضرت عثمان چونکہ اللہ اور اس کے رسول کے کام میں گئے ہوئے، اور امام سیوطی نے بھی یہی کلمات نقل کیے تاریخ الخلفان کہ حضرت عثمان اللہ اور اس کے رسول کے کام میں لگے ہوئے ہیں، لہذا سب نے بیعت کر لی، اپنے ہی ہاتھ کو فرما یہ ہاتھ میرا ہے، لوگوں یہ دیکھو یہ ہاتھ عثمان کا ہے، میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں. اسی طرح اپنا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، جس کا نقشہ قرآن مجید پر قاہم بیان فرمایا ان الذین یبایعونک، اے میرے حبیب جنہوں نے تمہارے ہاتھ پر بیعت کی، بظاہر تو تمہارے ہاتھ پر بیعت کی ہے مگر یبایعون اللہ، انہوں نے تو اللہ کے دست قدرت پر بیعت کی، اور ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر بھی خدا کا ہاتھ. اگر وقت ہوتا تو ہم مزید اس کی شرح کرتے، ذرا توجہ تو فرمائیے. ایک ہاتھ ہے پیارے مصطفیٰ کا، اور حضور اپنے ہی ہاتھ کو فرماتے یہ ہاتھ عثمان کا ہے، اور اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور رب کریم فرماتا ہے تم نے تو یہ ہاتھ اللہ کے دست قدرت پر رکھا. اور اس کے بعد دیکھیے مزید فضیلت، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر خدا کا ہاتھ. سبحان اللہ، نقشہ یوں بھلے، نیچے بھی اللہ کا دست قدرت، اوپر بھی اللہ کا دست قدرت، اور بیچ میں دست پاک مصطفیٰ، اور حضور فرماتے ہیں عثمان کا ہاتھ ہے. یہ انفرادیت کسی اور صحابی کو مزیزان گرامی نہیں عطا ہوئی جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی. اب آپ غور فرمائیے، اس کے بعد ایک دو باتیں اور سن لیجئے. یہ جس درخت کے نیچے بیعت ہوئی، وہابیہ کا اعتراض سن لی، لوگ کیا کرتے، کوئی معاہدہ کرنا ہوتا تو اس درخت کے نیچے آتے، جو بیعت رضوان والا درخت، بھائی معاہدہ کرو، خلاف ورزی تو نہیں کرو وغیرہ وغیرہ، معاہدہ کر کے پھر چلے جاتے، تو یاد دلاتے کہ دیکھو یہ بیعت رضوان والا درخت ہے، جھوٹ مت بولنا وغیرہ وغیرہ. جیسے آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اس سے لکھوا بھی کھو لیتے ہیں، وہاں یہ سسٹم شروع ہو گیا، یہ کاروائی، سب اس درخت کے نیچے جمع ہو گئے. حضرت عثمان حضرت فاروق اعظم نے اپنے زمانے میں دیکھا کہ لوگ تو درخت کی پرسش کرنے لگ گئے معاذ اللہ، حالانکہ لوگ اس خیال سے جاتے کہ وہ درخت ہے بیعت رضوان کا جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا اور حضور نے بیعت کی. تو حضرت عمر فاروق نے درخت کو کٹوا دیا، انہوں نے کہا بدعت پھیل رہی ہے، شرک پھیل رہا، یعنی لوگوں کو اس سے منفعت نہیں حاصل کرنی چاہیے جس سے حضور علیہ السلام سے کوئی نسبت ہو جائے. جب حضرت عمر فاروق درخت کو کٹوا دیا، اب آئیے فتویٰ یہ آیا کہ کسی چیز کو کوئی اللہ کے نیک بندے سے نسبت ہو جائے تو اس کی تعظیم ضروری نہیں، اللہ کے نبی سے نسبت ہو جائے اس کی تعظیم ضروری، یہ شرک ہے، اور اس لیے حضرت فاروق نے درخت کٹوا دیا. عزیزان گرامی، اب آئیے، ہم نے اس پر ایک کتاب لکھی توسل، اور اس میں یہ سارے حوالے ہم نے نقل فرمایا. ایک منٹ کے لیے سرسری جائزہ، ایک صحابی حضور کہتے ہیں حضور آئیے آپ میرے گھر میں ایک جگہ نماز پڑھ لیں. انہوں نے کہا تائی کے لیے کیا ہوگا؟ کہا بس جہاں آپ نماز پڑھیں تو میں برکت کے لیے وہ جگہ اپنے لیے مخصوص کر لوں گا تاکہ مجھے برکت حاصل. حضور ان کے گھر گئے، جانے کے بعد حضور نے پوچھا کہاں نماز پڑھی جائے، انہوں نے ایک جگہ بتائی کہ یہاں نماز پڑھیں. حضور نے وہاں نماز پڑھی. وہ صحابی جب گھر میں نماز پڑھتے وہی نماز پڑھتے جہاں حضور نے پڑھی تھی تاکہ برکت حاصل ہو. اور ایک حدیث میں یہ ہے، ایک وہی صحابی دوسرے سے کہتے ہیں آؤ تم میرے گھر چلو. آپ اور ہم پوچھتے ہیں اچھا بھائی چلو گے تو کیا کھلاؤ گے، ناشتہ کرواؤ گے، کھانا کھلاؤ، کیا کھلاؤ گے؟ کائے کے لیے؟ فرما چلو میں تمہیں وہاں نماز پڑھواؤں گا جہاں پیارے مصطفیٰ نے نماز پڑھی تھی. ان کو لے کر آئے، اور فرما یہ ہے وہ جگہ جہاں حضور نماز پڑھی، اور انہوں نے وہاں نفل پڑھے اور حضور علیہ السلام سے برکت حاصل کی. ایک صحابی دوسرے صحابی سے کہتے ہیں چلو میرے گھر، میں تمہیں اس پیالے میں پانی پلاؤں گا کہ جس سے حضور علیہ السلام نے پانی پیا. وہ جب گھر آئے تو پانی بھر کر انہوں نے کٹورا سامنے رکھا، وہ فرما یہ جو جگہ ہے نا یہاں سے تم پانی پیو کہ حضور علیہ السلام نے یہاں سے پانی پیا تھا. اللہ اکبر. ایک جگہ حضور تشریف لے گئے تو دیکھا کوئی گلاس وغیرہ نہیں تھا، غربت کا زمانہ تھا، کوئی جس سے پانی پی، مشک لٹکی ہوئی. حضور نے مشک سے منہ لگا کر کے پانی پی لیا اور مشک بند کر دی. انہوں نے کیا کیا کہ اس مشک کا جو منہ تھا اس کو کاٹ کر کے اپنے پاس رکھ لیا. یہ مشک کا وہ حصہ ہے کہ جس سے حضور علیہ السلام نے پانی پیا. یہ سب بخاری صحیح ستہ امام بخاری سے اس پہ پورا باب متعین کیا. اور آپ یہ الزام لگا رہے کہ فاروق اعظم درد اس لیے کٹوایا کہ شرک پھیل رہا، بدعت پھیل رہی. اب آئیے اس کا پول تو خود کھول دیا امام مسلم نے اور امام بخاری نے. کون سا درد کاٹا؟ ایک راوی کہتے ہیں کہ جب یہ بیعت رضوان ہوئی تو ہم جب دوسرے سال مکہ مکرمہ کا تو وہیں سے جب ہم گزرے وہاں درختی موجود نہیں تھی. وہ درخت ہی نہیں تھا جس کے نیچے بیعت ہوئی. وہ درخت کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا، مخفی کر دیا. تو وہ لوگ وہ درخت تو اصل میں غائب ہو گیا اور کسی دوسرے درخت کے نیچے لوگ جمع ہونے لگ گئے. تو فاروق اعظم نے اس لیے درخت کٹوایا کہ یہ تو اصل درخت ہے ہی نہیں، یہ تو اصل درخت نہیں کہ جس کے نیچے حضور علیہ السلام نے بیعت رضوان لی. تو میرے بھائی یہ دھوکہ دیتے ہیں لوگ، وہ تو درخت قدرتی طور پر غائب ہو گیا اور صحابہ ڈھونڈتے رہے نہیں ملا. اور یہ حدیث بخاری موجود ہے، مسلم میں موجود ہے. تو اب کیسے کہا جائے؟ اس سے استدلال بالکل عزیزان گرامی لغو ہے. غرض یہ کہ بہت تفصیل ہے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ایک ایسی غلط فہمی لوگوں میں پھیلی جس کی وجہ سے حضرت عثمان غنی شہید کر دیے گئے. دو چار اعتراض میں بتاتا ہوں اگرچہ وقت پورا ہو گیا. وہ یہ کہ صاحب دیکھیے، اتنا نازک وقت تھا، لوگ کہہ رہے تھے آپ چھوڑ دیجیے، اقتدار چھوڑ دیں. عثمان غنی اقتدار نہیں چھوڑ رہے. امام سیوطی سے پوچھیے بڑی تحقیق اس پر کی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عثمان، ایک وقت آئے گا کہ لوگ تجھ سے تیری قمیض کو اتارنا چاہیں گے، مگر تو ہرگز قمیض کو مت اتارنا. یہ کون سی قمیض تھی صاحب؟ یہی قمیض ہوتی تو اتار کر کے دوسری پہن لیتے. تو علماء فرما کہ اس قمیض سے مراد قمیض سے خلافت، کہ لوگ تجھ سے خلافت کو چھیننا چاہیں گے اور تو اسے اتارنا نہیں. یہی وجہ ہے کہ جب میسور ہوئے صحابہ سے کہا حضور نے میرے لیے اس معاملے میں عہد لیا کہ لوگ تجھ سے خلافت چھیننا چاہیں گے، مگر تو نہیں چھیننا یہاں تک کہ ہم سے تیری ملاقات ہو جائے. یعنی یہ کہ تو شہید ہو کر ہم سے آن ملے، مگر تو یہ جو منصب ہے اسے مت چھوڑنا. یہ تو حضور نے ان سے عہد لیا، اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے منصب نہیں چھوڑا. صحابہ کرام امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شام کے گورنر سے آئے، کہنے لگے آپ شام آ جائیے، سب نمٹ لوں گا میں وہاں جتنے بلوائیوں. سنی حضرت عثمان غنی نے کیا جواب دیا؟ یہ کتنا اچھا لگتا ہے، چھوڑ دیں اقتدار، یا چلیے اقتدار نہ چھوڑیں اور سیدھے چپ چاپ سے کسی چور راستے سے شام کی طرف چلے جائیں. سنیے جواب کتنا محبت بھرا تھا، آپ بھی اپنے دل کو روشن کیجیے. فرما امیر معاویہ سے کہ ساری زندگی تو دیار رسول میں گزر گئی، ساری زندگی تو دیار رسول میں گزر گئی، اب تم آخری عمر میں یہاں سے مجھے نکالنا چاہتے ہو؟ نہیں، گویا میں یہاں شہید ہونے کا متمنی ہوں. اور اس کا کافر ہمیں آرڈر کرے تاکہ ہم ان باغیوں سے لڑے. وہ فرماتے میں اپنی ایک جان بچانے کے لیے ہزاروں آدمی کا قتل گوارا نہیں کرتا، ہزاروں آدمی کے قتل کو گوارا نہیں کیا اپنے اقتدار بچانے کی. یہاں تک کہ عزیزان گرام میں خود شہید ہو گئے. بعضوں نے کہا شہید کرنے کے بعد ان کی لاش کو کوڑے پر ڈال دیا گیا. کسی شیعہ نے تو یہ تک کہہ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے، کہ تین دن تک حضرت عثمان غنی کا جسم کوڑے پر پڑا تھا اور ایک کتا آپ کی ٹانگ لے کے بھاگ گیا. استغفر اللہ ربی، یہ اعتراض کہ ایک کتا ان کی ٹانگ لے کر کے بھاگ گیا، تین دن تک وہ رہے. اعلی حضرت فاضل بریلوی نے اللہ ان کی قبر کو روشن فرمایا، فتاوی رضویہ میں بڑا رد بلی کیا اور کرنے کے بعد کہا یہ اعتراض تو بہت بڑے بڑے شیعہ لیڈروں نے حضرت شاہ عبد العزیز محدی دہلوی نے جب ان کے رد میں کتاب لی اور ان سے اعتراضات مانگے کہ تمہارے کیا کا اعتراضات تاکہ اہل سن اس کا جواب دیا جائے، یہ تو زمانے کے ایرانی شیوں نے بھی اعتراض میں نہیں کہا، جو 15واں اعتراض ہے ان پر نام تان اس میں بھی یہ بات درج نہیں شاہ عبد العزیز محدی دہلوی کے تحفے میں، یہ تم نیا اعتراض لا. پھر علامہ ابن حجر کے حوالے سے لکھا کہ جس دن حضرت عثمان غنی شہید ہوئے اسی دن مغرب کے وقت میں حضرت عثمان غنی کی تدفین ہوتی اور نماز جنازہ حضرت زبیر نے پڑھائی. یہ کس قدر لوگ ان کے بارے میں لٹک گفتگو کرتے ہیں، وہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دو صاحبزادیاں ان کے شوہر ذو النورین ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت خریدی اور حضور نے فرمایا جنت میں ہم تمہیں چشمہ عطا فرمائیں گے. اپنی جان بچانے کے لیے ہزاروں کا قتل عام انہوں نے گوارا عزیزان گرام نہیں کیا اور مدینہ شریف ہی میں ان وہ شہادت ہوئی. اور بعض علماء نے یہ ان کی کرامت لکھی، ایک دن کہیں جا رہے جنت البقیع سے متصل ایک چھوٹا سا باغ تھا جس کو زمانے میں باغ کوکب کہا کرتے. حضرت عثمان غنی ادھر سے گزرے اور گزرنے کے بعد فرمایا یہ جو باغ کوکب ہے ان قریب اللہ کا ایک نیک بندہ اس میں دفن کیا جائے گا. پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی تدفین باغ کوکب میں ہوئی اور اس کے بعد یہ سارا سلسلہ جو ہے پورا جنت البقیع میں عزیزان گرامی آ گیا. کبھی ضرورت پڑے آپ کو تو قرآن ہمارے پاس فوٹو رکھا ہوا جنت البقیع میں سب سے اونچا اور سب سے بہترین مقبرہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا تھا جنہوں نے 1924 اور 1925 میں یہ وہابی اور نجدی حکومت جب آئی انہوں نے بلڈوز کیا تمام صحابہ کرام کے مزارات اور پورے جنت البقیع کے مزارات اور پوری جنت مالا، ورنہ سب سے بلند اور سب سے وسیع اری حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا عزیزارہ گرامی روضہ منورہ تھا. اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر پر رحمت و رضوان کے پھول برسا، ان جیسی جرت ان جیسی استقامت ان کے نالین کے صدقے ہم مسلمانوں کو عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.